wyższej sfery, no co ty braciek pisz? Kiedy śnisz, ja układam sens mych klisz. Idzie wyż, pogodna aura wzmaga. Zobacz, zobacz, ja nie odpadam. Opowiadam przedziwnych zdarzeń treść. Tego nie kumasz, mówię ci cześć, cześć, cześć. Czysty wokal, czysty przekaz. Teraz słyszysz co, co ty narzekasz. Czysty wokal, czysty przekaz. Co ty myślisz, co, co ty narzekasz. Czysty wokal, czysty przekaz. Co ty myślisz, co, co ty narzekasz. Czysty wokal, czysty przekaz. Co ty myślisz, ta, ty narzekasz. Wolny styl się rozprzestrzenia. Widzisz, widzisz, to nie jest ściema. Me marzenia to są me sny. Jestem tu ja i jesteś tu ty. Widzisz, tutaj siedzimy, żyjemy. Tak to rozumiemy. Każdy ma to własny sposób. Nie żyje z donosów. I kanalizacyjna rura, a w nich ścieki. Rozpoczynam ci słowne manewry. Z tej perfekcji też jestem pewny. Nigdy nie bierny w szalonym stylu. Raz, dwa, trzy, znikasz na azymut. To mój wywód, mam swe 5 minut.